Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 25-ն է, օրը 4:07-ի ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Հայրենապաշտ ու հայրենապաշտպան հայերի սուղտը նաներեն է, սրբազան, մեր սուրբ երկիրը կա ու կլինի, մենք էլ կապրենք ու կշատանանք, սա է մեր կամքը բոլոր ժամանակներում։ Ավա մեր ծրագրում, շարունակում ենք ներկայացնել ապրիլյան պատերազմում նահատակված հերոսներին, այսօր կպատմենք 25-ամյան Նվեր Սիմոնյանի մասին, էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Մայիսի 27-ին Հանրապետության Հանրակրթական կրթօջախներում կընչի դպրոցական վերջին զանգը։ Այդ կապակցությամբ Յուլիա Վանյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի դրքերում շարքի երկրորդ զրույցի կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Լսենք Քնար Բաբայանին։ Քարոյա պատերազմում զոհված Հադրութի շրջանի Թաղասեր գյուղից 25-ամյա Նվեր Սիմոնյանը աշխատում էր օր առաջ հայրական տունը կարգի բերել, որպեսզի աշնանա ամուսնանար։ Նշանված արել, նշանածին ասովորում Սեփանակերտ 3-րդ կուրսում, ընդունում է գրանցել իմ իրավորը, պսակիմ գնամ եղ ապրի։ Սախսովա քանդելա, դրսում հանել, վիդեստար է սարքի, որ աշնանով ամուսնանար թե, ոխ ունացավ թերը, մեծի հետ մեծալա, փոքրի հետ փոքր։ Մի մարդ չիլա, որ կասեն նվերիս, ինձ վիրավորալա, թա մեզ թա գիչի, ոչ մի դեպքում, սաղ իրանարև ավը ուրդում նոտը։ Նվերը բազմազավակ ընտանիքից էր, վերջին տարիներին սակայն տատիկի Սվետլանայի հետ էր ապրում։ Տատն ասում է, որ նվերին ինքն է խնամել ծնված առաջին իսկ օրվանից ու հետը շատ էր կապվել։ 90 թվինացն ու երբաժում սկսած շատ դժվարացն ու մարան հույս վիճակը մալար, ես ընպահել ծնդադանում, հենց ետ օրվանից հետ կապված ալա միշտ, ինչքան տունն աղել փախիլ այկը ինձ մոտ։ Դրանից հետո խորելա դպրոց ավարտելա, աշխատելա, առաջին երկու տարին դպրոց հիմնաբակապահել աշխատից հետո մի գյուղում փուրի փիչկա դղել աշխատում, նրանց հետո բանակ է գնացել, ավարտել երկու տարի եկել, ես չեմ մացել այդ իչ գործա, գյուղում լու գնացել են, ապայի ինձ առայցան դի գործ չկա որան է, մի նոր այսի ստատիկ ես թուրի փիչ դուշում կասում, խեմ մատամ, ասում դե գնամ բանակ եմ աշխատեմ, նու ինչ ես աշխատելու մատամ, ասում այս լո գործա է տատիկ, բայց մի բան կլինի, հետո իմ իմացավ այդտեղ, այդտեղ չէ որ աշխատում է։ Այս վերջ տարին նվեր մատան, տեղը փոխի, լավ տեղ չի, ասում է, տատիկ բոլոր է հենց հալի ինչ լավ տեղ չի, որ խելոնքինի մարդ ամեն տեղը գործա։ Մենք լավ էլ աշխատում, ու գող լալ, երեք անգամ գնացել Ստեփանակերտ քունիցան, հինգ ստացել, նա որոշած բտանի Երևան, 6-ամյա սկարթի, ոֆիցերի կոչում դա։ Ընտանիքը նվերին վերջին անգամ ապրիլի 1-ին է տեսել։ Մեկի լույս երկուսի գիշերը մարտական տագնապ ստանալուց հետո զինծառայող եղբոր Ազատի հետ շտապեցին դիրքեր։ Ապրիլի 4-ին նվերը բեկորային մահացու վիրավորումից մահացավ եղբոր գրկում։ Ամսի մեկի գեսորեն եկելա, յուրակ բիդի լագեր գնացացին, ներսում մեկին գնացելա, մեկի առավոտը զանգելա 7:30-ին, տատիկ ասում է դուռը բաց գալիս է, կասում է նվեր մատամ տատիկին հլա խափող չի եղել, որ գաս գբացեմ, տեսա մի տղաների ծծաղմն ասում ասում տեսիր վեր, իմ տատիկիս ոչ մի չի կարա խապի, դեմ ծածա մի քանի ժամից հետո եկալա, ու էր լագեր չկա, ասում տատիկա առավոտը գնալու ես Ստեփանակերտ, ինչ կապա, ասում գնալու եմ քունիցանը, հանա շուլում ասում նվիր մատարամ, հաս խպի եվի նիչ կասին, հենին ասում ախի տատիկ ասում ասում կեզ առաջ չտանի, պետք չի թինչայի, ոչ մտի խոսալ, ծծաղալ ասում տատիկա միս անգամ կեզ ընտանակայիզնի հետ, դու տիկ խպիս, չէր պատրաստան եմ գրաժանցքի համայինի փորման, ամի ինչը սարկալ, իր գյունը կամպիտուրավ լող չի բարեկամներին էտ խոսալ, ասալ, ուշ կեցակ հոնել, երկուս են տսնան բայ, թրոմպոց, գյուվոց ընգալ ասաղ մեր գյուղը, դույս իմ եկ ասում կիմ նիվերի նախնացնեին պահինչանին, տսալ չէ, մարդկություն չկա, սեր սեմյուր չկա, ուժը իրեք են ավելյա ուժեղնաց, 4:30-ին ավելյա ուժեղացել, եկան պարկալ, պարկալում բայց յուրան երջում կցրա, 4-ին ինքը երակացա եկա, նվեր տարավոս, թա չէ տատիկ, կասին, ժամի քանից նավի երս կացավ, դի հրցնում տամ հինչ ասում, ասում տատիկ դե, հինչ այնիս է քոնիր, ասում չէ դուսնամ, պաս աչուս կեսոր ավտոբուզանում գնալու Ստեփանակերտ, ասում տատիկ տրիվոգա է տրիվոգա, ասում ուի, նաս տրիվոգան կտրվի, ես ես չմ պայեստում, փոցում սկանասմ, ինքը դույս եկավ տորը եկավ, թացի հեռն այնցած, ջղայնացած, մտավ շոյր է պերն վերցրուց, այս տատիկ դե ես գնում եմ, Աղբերնը տունն ալար, զանգիլա տանու, բիդարը ուտ գնացածի սիմին վարդեր, զանգիլա ազատ, ինչով ես գնալ առավոտ, ասմադե մի ավտո, ասմադե եկ են ավտոկա, միասին գնալ, ավտոն կանչարան եկալ աստեղ գնացելա, այդ սա խշերի չեմ կնել, զանգիրա, զանգի անհասանելի, զանգի երժե երկուսն ատարալ, ցիրեկա, ինչ կան զանգում անհասանելի, ոչ մին կարամ չմթա, ոչ էին կապվի, երկուսի իրկնադեմին ինքը զանգելա, տատիկ վախմ էլ այն դիխող ենք թխկատխկնես, վախմ է ոչ են բան չկա։ Ասում արա այդ խուպ են չի, բանա մատաղայմ, սերում խոսնամ ինչ ստասում։ Ասում էչ բի դայսի, վիշ պեն չկա, ես ամիչ եմ երկու ժաման կելականում։ Երկուսն էլ անցալ, իրը քննադրալ ավելի տրմփոց տրողքոց գյուղավ տարածվալ ավի կռիվա։ Իրեք են խոսալ ինձն հետ, ես էլ եմ խոսա վրասնի հետ։ Չորսին առավոտ, յոթն է չիլար, զանգելա, տատիկ լուխ լավա, պրոստը կրեշմ խոսիմ, տելեֆոնիս մատքոց, նստամա, ասում պա, նու էր վելավ, այդ ինչ շրոխ շրոխոց, այդ իշտասմա, ասաչում տրամասին խոսում էլ, լավա պրծավեր, վիշին պեն չկա, վետոսնած իրի գունը շատ ատի թրող թրողքոց, միստական թոտ առախ խմիս պարկիս, ոչ չի լսիս, շուլողանուսիս Եկող քնող արցնեսմ զանգում 10 ընկերուսն զանգ 10 սես չկա մինը մի ընկերոնի գյուղից զանգում ասում տատի վիշն պին չկա վախում է լոխլավա երկու ժամից հետո ինքն է գալ ուխտը ինը վիլացքին անջախ գալիս են տան վեր վիրավորվալ ասում կարող չպտա մի ժամ կա վիճ վիզնետ խոսալա ասում դե վիրավորվալա քեզ այս շատ տանի կոշտի քեզ երբացավ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը Sim hayastan otadama kur cenerachi çıkar kaçume nim hayastan ah hayastan hayastan ah hayastan hayastan inşamuşe sim hayastan otadama kur cenerachi çıkar kaçume nim hayastan Aşkarismes, çekak espes, im hayastan, hayis yıknes. Mi orkagak, mekte pikes, bugar gabaz, gantun esmes. Ah hayastan, inşanuşes, im hayastan. Otadama kur, cemel açiç, kargaçume, im hayastan. Կարծիքն եթերում այսօր մայիսի 25-ն է, օրը 4:07-ի տեղական ժամանակով 15:40 րոպե։

ձեր շիրիմին մենք մատաղ լինենք, Հայաստանը ձեր երազած երկիրը տեսնենք. Հեյ մրատված է մութ ամպեր, ծրվեք քանի դերուշ է, Հայ ամրացած բազուկը արդենները չգիտե. Հեյ կուտակված է մութ ամպեր, ծրվեք քանի դերուշ է, Հայ ամրացած բազուկը արդենները չգիտե. Եթերում Արցախի հանրային ռադիոնը դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 25-ի թողարկումը։ Բոլորիս մաղթում ենք խաղաղություն և առաջարկում մնալ մեզ հետ։ Այժմ լսենք Վանիկ Նովիկովի դիրքերում շարքի երկրորդ զրույցի կրկնությունը։ Ինչպես եւ սпасելի էր մեզ տրված կարճատև արձագուրդից, շուտ պետք է վերադառնային դիրքեր։ Այս անգամ զորամասում ամեն շարժում եւ հրաման առավել քան լուրջ էր թվում։ Իշնում ենք զինապահեստ նոր զենքեր ստանալու։ Դեռևս Արցախյան ազատամարտից պահպանվող ինքնաձիգներ են։ Ձերքերից մեջ սեղմելով անկասելի ուժ եմ զգում։ Բավականին մաշված ու գործարանային գույնը կորցրած փայտե մասի վրա խաչ է փորագրված։ Մի միտք է զբաղեցնում ինձ, տեսնեսում է պատկանել։ Ժամանակին հաստատ այս ինքնաձիգներով են գծվել այս սահմանները, ուր մենք պիտի մեկնենք։ Խնամքով մաքրում ենք զենքերն ու շարվում, սպասելով հրամանի։ Ինչպես առաջին անգամ կրկին թանձր մութ է, դրան գումարվում է նաև անձրևը։ Երկրորդ էշելոնի ճանապարհին ենք, որտեղ պետք է դիրքավորվեինք։ Ճանապարհի մի մասը գերադասում ենք ոտքով անցնել, չնայած հալվում ենք հոգնածությունից։ Մեզ հանդիպած առաջին իսկ գետնատնակում փլվում եմ, այստեղի համար բավականին հարմարավետ մի մահճակալի։ Սակայն ինչպես հետո պարզվեց, ինձ ճոխություն էի թույլ տվել։ Գետնատնակը մեզ համար չէր նախատեսված։ Բավականին նեղլիկ մի խրամուղով ժամկետային զինծառայողները մեզ առաջնորդում են տեղակայման վայր։ Ամեն 5-րդ քայլից զգուշացնում էին կռանալ։ Տարածքը դիտարկվում էր հակառակորդի կողմից։ Միայն անունն էր երկրորդ էշելոն։ Առաջնագծում կարծես թե ավելի ապահով էր։ Գոնե գիտեինք, ինչ սпасել ու զգոնեինք։ Մեզ ուղեկցող դիրքի ավակ սերժանտը զգուշացնում է, որ ամենավտանգավոր հատվածը մեզ է բաժին ընկել։ Պետք է զգոն լինել, որովհետև դիվերսիայի դեպքում միայն մեր կողմից ճանապարհ կա։ Բացի այդ, հիմնական ուժերից բավականին հեռու ենք ամայի մի վայրում։ Հասնում ենք տեղ, մի րոպե գոնե նստենք, բայց խրամատի հողը թաց է, դե նստելու համար էլ բավականին նեղ, իսկ ավելի բարձր նստելու դեպքում վտանգավոր։ Երկրորդ էշելոն։ Տեսնես ով է մտածել երկրորդ էշելոն անվանել։ Մտածում եմ, որ մեր պայմաններում նույնիսկ Ստեփանակերտը դժվար է երկրորդ գից համարել։ Ամբողջ Արցախն է առաջնագից։ Աչքս ընկնում է դեռևս կիսով չափ պատրաստ հողի մեջ փորված մի տարածքի։ Սողոսկում եմ եւ այսպես կոչված օկուպացնում այն։ Բավականին չոր տարածք է, նույնիսկ տաք։ Բավականին անուշ ննջում եմ հողի անկողնում։ Նույնիսկ տանն այսպես չէի քնում։ Քիչ անց փոքրիկ տարածքս է ներխուժում իզնից անբաժան մարտական ընկերս Հակոբը։ Ինչպես երկի տողերում է ասվում, այստեղ նեղ են ճամփեքը, երկու հոգու տեղ չեն անում։ Ես նահանջում եմ, իսկ քիչ անց ներսից լսվում է Հակոբի տանկային խռմփոցը։ Մեզ նախապես տեղեկացրել էին, որ ամեն րոպե հրետակոծություն է սպասվում։ Ուստի առավոտյան իմ նախաձեռնությամբ մեր առաջին գործը լինում է ննջասենյակի վերածված պաշտպանական տարածքն ավարտին հասցնելը։ Արդեն կեսօրին, չնայած կիզիչ արևին, բավականին առաջադիմել էինք։ Մեր կեսօրահացը բավականին համեստ է, տնից բերված հաց ու պանիր և հաճելիորեն սառը ջուր։ Երկրորդ էշելոնի համար բավականին ճոխ ճաշեցինք, ինչպես հետո հասկացա ժամկետայինների զրույցից և մեր հետագա ճաշերի բավականին սեղմ բովանդակությունից։ Թե ինչու հարցիս, զինվորները պատասխանեցին իսկական զինվորավայել ու լակոնիկ, որովհետև երկրորդ էշելոնում ենք։ Մի պաշտպանական բնագից, որի ամրացման եռուն աշխատանքները մեր ջրաջան զինվորների շնորհիվ չեն դադարում ոչ մի վայրկյան։ Որոշվել էր, որ մթնով պետք է համապատասխան միջոցներ բերեինք պաշտպանական օբյեկտների ամրացման համար։ Շատ ծանր թիթեղներ էին, քանի որ տարածքը հակառակորդի նշանակետում էր, զինվորներն, ովքեր ծանոթ էին տեղամասին, գրեթե վազքով դաշտից դուրս են գալիս և մտնում խրամատներ։ Մարտական ընկերս Հակոբը դժվարանում էր տեղաշարժվել ծանր թիթեղի տակ կռացած։ Ուստի կես ճանապարհին, երբ արդեն մենակ էինք, հասկացանք, որ մոլորվել ենք։ Որոշում ենք թիթեղը վայր դնել և փորձել կողմնորոշվել տեղանքում։ Ես գերադասում եմ պարկել, քանի որ մեկ անգամ չէին զգուշացրել, որ տարածքը վերահսկվում է թշնամու կողմից։ Հակոբը, ով դժվարությամբ էր կողմնորոշվում մթնում, որոշում է ինքնակամ լքել ինձ։ Սակայն փշալարերից կախվելուց, ապա փոսն ընկնելուց ու ինչ-որ կարծր բախումից հետո գերադասում է գորգորալով ու անհասցե հայհոյելով սահմանափակվել։ Կարծում եմ, որ բարձրաձայն հայհոյանքը ելք գտնելու մյուս ճիգերի համեմատ իսկը տեղիներ, որովհետև բավականին հեռվում մեր զինվորները լսել էին։ Քիչ անց մոտեցան և ուղեկցեցին մեզ։ Հետագայում քիչ անգամ չմոլորվեցինք Մինոսյան լաբիրինթոսի նմանվող խրամուղիներում։ Մի անգամ նույնիսկ այնպես եղավ, որ հոգնելով ապարդյուն ճիգերից նստեցի ու սպասեցի, մինչև եկան գտան անհայտ կորածիս։ Վաղ առավոտյան գետնափոր մեր կացարանում քնած էի, երբ հրետակոծության նմանվող կրակոցներ լսեցի։ Սկսվեց… Տագնապահար մտածում եմ, առանց խուճապի, սակայն գլուխս նեղլիկ մուտքի ցեմենտ բետոնե հատվածին բախելով, արագ ինձ դուրս եմ նետում դիրքավորվելու։ Պարզվեց մարտական ընկերս է իր ռազմական գիտելիքները փորձարկում գնդացրով։ Քիչ հետո, երբ հանգստացնում եմ Հակոբի մարտական կրքերը, մտնում ենք էքսկավատորի մեր դերի մեջ, և այս անգամ արդեն փորձում մեզ համար արևից պաշտպանվելու և գոնե նստելու տեղ պատրաստել։ Կրկին հողափոր։ Հազիվ էինք ավարտել մեր քրտնաջան աշխատանքը և մեզ տրված անձրևանոցներով տանիք սարքել մեր հողոտ գլուխների վրա ու նստել մի փոքր շունչ քաշելու և քրտինքներս չորացնելու, երբ հրաման ստացանք մեկնելու առաջնագից։ Ժամկետային զինծառայողները տխրությամբ ընդունեցին լուրը։ Մենք էլ կարոտով բաժանվեցինք, առջևում մարտական հերթապահության անքուն ու զենքի հետ անցկացվելիք ռոմանտիկ գիշերներն էին։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ինքդ քեզ աչքերիս մեջ չես գտնի, սրտիս մեջ առաջվա պես չես մտնի, ոչ ընկեր ինձ դարձար, ոչ թշնամի, առաջին սերն ես դու իմ շատ սպասված, էլ հարցեր ես չունեմ, գնում եմ բայց, քո վերջին սերն եմ լինելու անդարդ։ Երանի Սիրոց մաքուր է երանի, այս սրտին, որի մեր Ձիքն եթերում օրվա հեթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Սիրանույշը, նշանավոր հայ թատերական դերասանուհի, Ջեյմս Քեթելը, ամերիկացի հոգեբան, Պիտեր Զեմանը, նիդերլանդացի ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Ուլյամ Այդքենը, անգլիացի և կանադացի քաղաքական գործիչ, գործարար և մեկենաս, Լևոն Ատովմյանը, խորհրդային կոմպոզիտոր, հասարակական գործիչ, Ալդո Գուչին, իտալացի մոդելավորող, Ջեք Շտայնբերգը, ամերիկացի ֆիզիկոս, պրոֆեսոր, նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Լադլեմը, ամերիկացի գրող, դետեկտիվ վեպերի հեղինակ, Ջոն Դանը, ամերիկացի արձակագիր, լրագրող, սցենարիստ, Օլեգ Դահլը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Յուլիան Մալաքյանցը, ռուսաստանցի կինոպրոդյուսեր։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 25-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ կրկին բոլորիս մաղթում ենք ամուր կամք ու խաղաղություն։ Մենք հավերժ կլինենք մեր լեռների պես։ Ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։